Ja zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. www.gobside.com, patrzę emblemat. Tamten rok był wasz, a następny jest mój. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Ja zostawiam ślad. Ja zostawiam ślad, ma realny kształt, głosy nie milkną. Czarne złoto jak statek widmo. To patrz, są konkrety w tej materii. Dla fanatyków, sceptyków, szerszej klienteli. Daję ci pełen influencji suwenir. Stare breaki, syntezator, MC z próbie sił. Tu triumfuje styl, czarny Śląsk, muzyka. Widzisz życie nie show, opierdolniętych celebrytach. Jaram się, pytasz, pyrs kopie, wreszcie jest ta płyta. Dla mnie ten projekt to rarytas, robię zoom. Na stół jest łycha i ruch. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Ja zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. www.gobside.com, patrz emblemat. Tamten rok był wasz, a następny jest mój. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Nie po trupach, jak John Rambo. Przyspieszamy wciąż niczym nowe Lambo. Siedzimy w rapie jak szejkowie w ropie. Mamy dobry start jak set na flopie. Tutaj ja chłopie, moralnie i po urlopie. Krzyżuj palce za sukces nawet na stopie. Jest krążek, ale to rap, nie hokej. Zostawiam ślad, wpadam, wypadam chłopie. Mam w ręku łasa, a w rękawie pusto. Niech pisze prasa, że patrzę dumnie w lustro. Mam całe mnóstwo powodów ku temu. Zostawiam ślad, więc trzeba mówić mądremu. Ja zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. www.gobside.com, patrz emblemat. Tamten rok był wasz, a następny jest mój. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Ja zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. www.gobside.com, patrz emblemat. Tamten rok był wasz, a następny jest mój. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Jest tak, wychodzimy do twoich uszu jak na piedestał. Nie możesz przestać, fuj ani muszu, ma nasz majestat. Yo, to jest jak uszu, ci co nie wierzą leżą na deskach. To pewne szurem, PC, Technics i Vestach są tu. I czuję znów smak, zwycięstwa to triumf. Bo produkuje się staw, który was wyjebie z butu. To rap, który dotyka śląskiego bruku. Od lat to fakt spóźniony, ale i tak podgłośniony volume masz brak. Szczęścia utu nam nie brak, dźwięki muzyki serca. Pośród huków, pasów i stuków werbla. Spóźniony wpierdol z membran, my nie dyskutuj gęba. Śląska legenda, czarne złoto, fokus reprezentant. Ja zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. www.gobside.com, patrz emblemat. Tamten rok był wasz, a następny jest mój. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Ja zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. www.gobside.com, patrz emblemat. Tamten rok był wasz, a następny jest mój. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Pojawiam się i znikam, ta Karola nie wnikaj. Kto, gdzie, co, gdzie i jak wie tylko klika. Dziób na klucz, wśród swoich to jest plikas. Rzuć na ruszt i polej albo znikaj. Nie ma tendencji u nas do pierdoł. Ci co konsekwentni nawet jak ich nie ma będą. Stawiam na logo, postawili ze mną. Ci co swoje życie zawierzyli w rytm bijącym bębnom. Zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. Zostawiam ślad i powtarzam schemat. Tamten rok był wasz, czas pokaże czy następny. Chociaż nie jestem Nostrada, wiem, że mój będzie kolejny. Ja zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. www.gobside.com, patrz emblemat. Tamten rok był wasz, a następny jest mój. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Jak cofam się, to tylko po to, by wziąć rozbieg. A jak coś robię, to robię to dobrze. Zostawiam ślad, potem jak Copperfield znikam. I wracam jak bumerang na najlepszych polskich bitach. W najlepszych składach, w najlepszych ekipach. Fighterzy, raperzy, siłacze, wśród nich świtał. Nieważne czy chodzi o sport, czy o rap. Jestem tu tylko po to, żeby rozbić bank. Zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. Ale wrócę dla tych, co za życia chcieli mnie pogrzebać. Ja zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. www.gobside.com, patrz emblemat. Tamten rok był wasz, a następny jest mój. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Ja zostawiam ślad, potem znów mnie nie ma. www.gobside.com, patrz emblemat. Tamten rok był wasz, a następny jest mój. Jutro uderzam na miasto, napić się za triumf. Ja zostawiam ślad, pierdolę nie chcę braw. Tamten rok był tak zjebany i w dodatku był wasz. gobside.com, lipy nie ma, piję tu z wami bro. Muzyka czarne złoto do słuchania przy ludziach. Nie przy dupach z disco relax, emo dzieciak w papuciach. Mamy jeszcze kilka osób lirycznie do poplucia. To nie twarze z gum do rzucia, choć tak słodki ich smak słów. Będziesz siedział, wiedział, poszukując ich brak snów. Zatrzymasz się, zobacz jak konkretnie ci sprali mu. Słuchają tego gówna w tamtym miejscu zostali już. Katowicki styl, trochę chamstwa plus pył, trochę gwary, psychorapu i lekarstwa do żył. Słuchaj, nowy rok, wrażeń więcej niż te popierdolone syna bani, brat jak śpisz, ej.